أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إلا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وفيض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Geçen dersimizde Übeyrik oğullarının bir zırh ve bir un çuvalı çalmaları sebebiyle, münasebetiyle inen ayetler üzerinde durmuştuk. Kur'an-ı Kerim'in Cenab-ı Allah'ın yüce adaletinin tecellisi olarak bu hırsızlığı yapmakla itham edilen Yahudi'yi temize çıkardığını ve bu vesileyle Kur'an-ı Kerim'in İslam adaletinin oldukça müstesna örneklerini de ortaya koymuş olduğunu, Cenab-ı Allah'ın nezdinde failine bakmaksızın, yapana bakmaksızın bir işin mahiyetinin esas alınarak onun hüküm hakkında hüküm verileceğini gösteriyordu. Bugün göreceğimiz ayet-i kerimeler de onların devamıdır. Bu hadiseye Kur'an-ı Kerim o kadar ehemmiyet vermiş bulunuyor ki bu konuyla ilgili bir ayet değil. Bu vesileyle ilgili, bu vesileyle konuyu çeşitli yönleriyle ilgilendiren birden çok ayet-i kerime nazil olduğunu görüyoruz. Doğrusunu isterseniz bunlar İslam'ın adaletine, Kur'an-ı Kerim'in, Cenab-ı Allah'ın mutlak adaletine insanı hayran bırakmaması mümkün değil. Hayran kaldıkça da Allahü Teala'nın hakkaniyetine, adaletine, lütuf ve rahmetinin sonsuzluğuna imanı daha çok artıyor. Son gördüğümüz ayet-i kerime, 110. ayet-i kerime, kim bir kötülük işler yahut kendi nefsine zulmederse, sonra da Allah'tan mağfiret dileyecek olursa, Allah'ın pek gafur, çok günahları bağışlayan ve pek merhametli olduğunu göreceğini belirtiyordu. Ayet-i kerime, bugün göreceğimiz 111. ayet-i kerime yine aynı şekilde kim diye başlıyor. Bundan sonraki ayet-i kerime de öyle. Kim manasına gelen men ile başlıyor. وَمَنْ يَكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِ. Kim bir günah kazanırsa onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Ancak kendi aleyhine kazanacağı için zaten Cenab-ı Allah orada suçsuz olanları ortaya çıkarmış, suçlu olan kimseler hakkında ne yapmıştır? Adil hükmünü vermiştir. Ve bu vesile ile de İslam'ın son derece umumi, Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde tekrarlanan kaidesini tekrar ettiğini görüyoruz. Kim bir günah kazanırsa bunu ancak kendi nefsi aleyhine kazanmış olur. Kesb kelimesi İnsanın kendisine, yani kazanmak manasına gelen kesb kelimesi, insanın kendisine faydalı ya da zararlı olacak şeyleri celbetmesi demektir. Onların kendisine gelmesini sağlaması demektir. Dolayısıyla burada insanın kendi aleyhine kazanmasından bahsediyoruz. İnsanın kendi lehine veya aleyhine kazanç söz konusu olduğu için kesb kelimesinde fiili işleyenin lehine veya aleyhine bir kazanç söz konusu olduğu için Allah için kasip denilemez. Allah için kesbedici denilemez. Çünkü Allah herhangi bir fiilden dolayı, kendi fiilinden dolayı kar veya zarar ulaşması, elde etmesi söz konusu değildir. Yaptıklarının karını veya zararını görmesi yalnızca insan için söz konusudur. وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا Allah kimin neler kazandığını çok iyi bilir. Neye nasıl karşılık vereceğini tespit ederken de çok hikmetlidir. O kimin mükafat veya ceza görmeye layık olacak şekilde kazançlar elde ettiğini de bilir. Ve herkese kazandığına uygun bir karşılık olarak vereceğini tespit etmiş bulunuyor. Bu amellerin karşılıklarını da iyi veya kötü olsun tespit ederken Cenab-ı Allah bunları hikmetine uygun olarak tespit etmiştir. Sonsuz hikmetine göre bunları belirlemiştir. 112. ayet-i kerime وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَر۪يئًا فَقَدْ اِحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُب۪ينًا Kim bir hatiye, yani bir vebal, bir günah, اَوْ اِثْمًا, o da bir günah. Hatiye ile isim, müfessirlerin kimine göre eş anlamlıdır, kimine göre hatiye büyük bir günah, isim küçük günahtır. ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَر۪يًا Sonra o işlemiş olduğu günahı suçsuz bir kimseye isnat ederse, iftira yoluyla, çünkü رَمَى يَرْمِ ok atmak demek. Ok attığınız zaman hedefine ulaşırsa zarar görür o hedef. İftira da öyle bir şeydir. Çok müthiş bir ne var? Benzetme var ifadede. Oku, okunuz veya attığınız silah hedefine ulaştığı vakit ne yapar? Hedefi deler geçer. Veya onda yara açar. Onu bir yerlerde rahatsız edecek bir iz bırakır. İftira da böyledir. İftira tıpkı iftira edilen oka hedef alınarak ona ok atılmış gibidir. Onun için İslam iftirayı da yalanın en şiddetli şekilleri arasında saymış ve iftirayı büyük günahlardan saymıştır. Onun için رَمَى يَرْمِ atarsa deniyor. Her kim bir büyük yahut bir küçük günah işler, sonra da onu suçsuz bir kimsenin üzerine atarsa, bırakırsa, isnat ederse, فَقَدْ اِحْتَمَلَ بُهْتَانًا O kimse bir bühtan yüklenmiş olur. Bir iftira yüklenmiş olur. Bir iftiranın vebalini üzerine almış olur yani. Ve başka, وَاِثْمًا مُب۪ينًا Ve çok açık bir günah yüklenmiş olur. Peygamber aleyhissalatü vesselam gıybeti yasaklayınca sahabi diyor ki, peki ya Resulallah, ha diyor ki gıybet aleyhissalatü vesselam, gıybet Müslüman kardeşinden yüzüne söylediğin takdirde hoşuna gitmeyecek şekilde söz etmendir. Müslüman kardeşinden yüzüne söylediğin takdirde hoşuna gitmeyecek şekilde söz etmendir. اَرَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنْ كَانَ ف۪يهِ Eğer diyor aleyhissalatü vesselama, ya Resulallah, benim o söylediğim onda varsa, diyor ki, اِنْ كَانَ ف۪يهِ فَقَدِ اِغْتَبْتَهُ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ ف۪يهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ Eğer o senin dediğin onda varsa gıybet etmiş olursun. Yoksa ona iftira etmiş, bühtan etmiş olursun diyor. Aman ya Rabbi. İnsanın şeref ve haysiyetine bu kadar mı değer verilir? İnsanın şeref ve haysiyeti bu kadar mı değerlidir? Elbette öyle. Bu asrın insanların havsalası bunu almıyor. Gerçekten bu insanların havsalası bunu almıyor. Hatırlarına bile gelmiyor. Vallahi bırakalım bu insanlar demeyi. Kendimizden bahsedelim. Bir günümüz gıybetsiz geçirebiliyor muyuz? Bir gün hepimiz fırsat bulalım. Allah rızası için kendimizi dur bakalım bugün kendimi ben gıybet etmekten alıkoyabilecek miyim diye bir kontrol edelim. Ve böyle böyle günlerimizi, ömürlerimizi gıybetten arındıralım. Gıybetten söz edilmişken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu günahı nelere benzettiğini hepiniz biliyorsunuz. Ayet-i kerime ölmüş kardeşinin etini yemeyi herhangi biriniz sever mi diye soruyor. İşte bundan tiksindiniz diyor. Cevap veriyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam da bir gazada giderken iki kişi üçüncü bir kişinin gıybetini yapıyor. Aleyhissalatü vesselam sesini çıkarmıyor. Bu arada yolda giderken ölmüş ve kokuşmuş bir eşek yanından geçiyorlar. Nerede o filan iki kişi? İsimlerini veriyor. Buradayız ya Resulallah. İnin bakayım şu eşeğin etinden yiyin. Ya Resulallah, bu eşek gördüğün gibi bu hale gelmiş. Bundan kim nasıl yiyebilir? Az önce sizin yaptığınız gıybet bundan hiç az değildi ki diyor. Az önce yaptığınız gıybet bundan daha az değil ki. Böyle büyük bir vebal. Çünkü o insan o esnada savunmasızdır. Kendisini müdafaa edemiyor. Diğer taraftan şunu unutmayın. Başkasına ait haklarda işlediğimiz günah, başkalarına verdiği zarardan önce bize zarar verir. Kendimize zarar verir. Bizim ahlakımızı o noktada tahrip eder. Tahrip eder. Bugün kardeşim hakkında hoşuna gitmeyecek şekilde söz ettim. Yarın onun diğer haklarına da rahatlıkla taarruz ederim. Bu böyledir. Şeytan bizleri günahlara daima adım adım yaklaştırır. Ufak ufak alıştırır. Yavaş yavaş tiryaki yapar. Dolayısıyla İslam günahlara giden, büyük günahlara giden küçük kapıları dahi daima tıkamıştır. Niçin? Çünkü Peygamber Efendimiz'in Veda Haccı hutbesinde bu konuda bütün sözleri gibi bu konuda da son derece hikmetli şu buyruğu vardır. Diyor ki, şeytan artık bu topraklarda sizin bir daha kendisine ibadet edeceğinizden yana ümidini kesmiştir. Bu topraklarda kendisine bir daha ibadet edeceğinizden yana ümidini kesmiştir. Ama önemsemediğiniz, değersiz gördüğünüz, basit gördüğünüz işlerde dahi kendisine itaat etmenize razıdır. Ona razı gelmiştir. Basit, küçük, bundan bir şey olmaz. Bir şey olmaz canım, o ufak bir şeydir dediğiniz hususlarda ona itaat etmenize dahi razıdır. Çünkü o bunları sizi daha büyüklerine çekmek için bir yem olarak kullanacaktır. Yavaş yavaş günahların tiryakisi haline getirecektir. Biz de inadına her geçen gün bir günahtan hayatımızı tevbe ile temizlemesini bilmeliyiz. Çünkü bakın ayet-i kerime ne diyor? Kim bir günah, küçük veya büyük günah işler de sonra onu bir başka suçsuza iftira yoluyla atarsa, bizzat kendisi, bakın, iftira edilene bir şey gitmiyor. Kendisine iftira edilene bir şey yok. Edenin kendisi pek büyük bir günah yüklenmiş olur ve pek büyük bir bühtan. Bühtan nereden geliyor biliyor musunuz? Bir kimsenin son derece hayret verici bir olay ile karşılaşması halinde, hani şaşırıp kalıyor ya, ne diyeceğini bilmiyor. Oradan geliyor. Hani İbrahim Aleyhisselam Nemrud'a, benim Rabbim uluhiyet iddiasında bulunmasına rağmen ve bulunması üzerine, benim Rabbim güneşi doğudan doğduruyor, batıda batırıyor. Haydi sen onu batıdan doğur bakayım diyor. O zaman ayet-i kerime bu kökten gelen kelimeyi kullanıyor. Febuhitellezî kefar. Kafir olan o zat şaşırıp kaldı. Verecek cevap bulamadı. Dili tutuldu adeta. İşte bühtan da böyle bir şeydir. Bir bühtanla karşılaştığınız vakit Allah bizi şerlilerin, iftiracıların iftirasından, bühtanlardan muhafaza etsin. Karşılaştığınız vakit şaşırır kalırsınız. Ne yapacağınızı bilemezsiniz. Ne yapacağınızı bilemezsiniz. Diliniz tutulur. İşte o bühtandır. Ondan dolayı ona bühtan denilmiştir. Beht oluyorsunuz yani ayet-i kerime ifadesiyle. Arapçadaki ifadesiyle. Beht oluyorsunuz. Adam sana hiç yapmadığın, belki hiç gitmediğin bir yer ile alakalı olarak sana bir iftira, sen hakkında bir iftira hazırlıyor ve söylüyor. Senin dilin tutuluyor. Ondan sonra senin dilinin tutulmasını da istismar ediyor. Bakın, bunu inkar bile edemedi derler. Der. İftirasını da öylece katmerleştirir. Halbuki böyle bir şeyle karşılaştığınız vakit siz donup kalmışsınız. Böyle bir şey nasıl olur? Ben ve böyle bir iş demişsiniz. Hayır efendim, böyle bir şey olmaz. İçinizde fırtınalar kopuyor. Zihniniz, ruhunuz allak bullak olmuş. Bunun etkisiyle dışınıza yansımış bunun etkisi. Hareketsiz kalmışsınız. Çaresiz kalmışsınız. İşte kim diyor bir suçsuza böyle bir iftirada bulunursa bir bühtanın vebalini yüklenmiş olur. Vebalini demiyor, bühtanın kendisini yüklenmiş olur diyor. Yani ayet-i kerime de veciz bir ifade. O bir kimse, o kimse bir bühtan ve pek büyük, apaçık, apaçık, son derece açık bir günah yüklenmiş olur. Gücünüz yetiyorsa yapın demeye getiriyor yani. Bunu taşıyacağınıza tahammülünüz varsa, sen düşüneceksin kendini. Birisi bana benim alakam olmayan bir günah isnat ederse ben ne yaparım? Ne hale gelirim? Sen ne hale geliyorsa, senin kardeşin de aynı durumla karşı karşıya bırakıldığı vakit o hale gelir. Sen bir insan olarak böyle bir şeyden bu kadar etkileniyorsun, o etkilenmeyecek mi? Müminin, mümin kardeşinin hukukunu hazırda değilken müdafaa edeni, müdafaaya en çok muhtaç olacağı zamanda Allah müdafaa edecektir. Onun için özellikle gıyaplarında kardeşlerimizi gıybetlerini yapmak değil, onların müdafaasını yapmak durumundayız. Savunurken de hak olmayan bir şey yapmayacağız elbette. Onlarda olmayan şeyleri onlara izafe etmeyeceğiz. Bunlara dikkat edeceğiz. Devam ediyoruz 113. ayet-i kerimede. Estaizu billah. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ Eğer diyor ey Muhammed, Allah'ın senin üzerindeki lütfu ve merhameti olmamış olsaydı, لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ اَيُّضِلُّوكَ Onlardan bir kesim seni saptırmak için gayret göstermiş bulunuyordu. Ama وَمَا يُضِلُّونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ Ancak kendilerini saptırabilirler. Kimlerden bahsediyor? Übeyrik oğulları. Ta baştan beri efendim, bahsettiğimiz ayet-i kerimeler vasıtasıyla vesilesiyle zırh ve bir çuval unla birlikte taşıyıp bunu Yahudi'nin bahçesine atarak o günahla o Yahudi'yi itham etmek isteyenler. İşte bunlar bir de gelip onları müdafaa etmişlerdi. Übeyrik oğullarını. Onlardan bir kesim Allah-u Teala onları şahsen ve nitelikleri zikretmiyor. Nitelikleriyle zikretmeyi yeterli buluyor. Bu bir çeşit aslında Arap edebiyatında, Arap dilinde bir tahkir üslubudur. Onlardan bir kesim, onları da onlardan bir kesimi de küçümsüyor. Tahkir ediyor. Çünkü bunlar karakterleri, tabiatları oldukça düşük seviyeli kimselerdir diyor. Eğer diyor Allah'ın senin üzerinde lütfu ve rahmeti olmasaydı, onlardan bir kesim seni saptırmaya kalkışacaktı. Ama onlar böyle yapmakla ancak kendilerini saptırmış oluyorlar. Üstelik ve ma yadurruneke min şey. Onlar sana zarar veremezler. Hiçbir şekilde zarar veremezler. Niçin? Niçin? Niçin sana zarar veremezler? Seni koruyan ne? Zarar vermek istedikleri halde seni çünkü yanıltmış olsalardı, bu hükmü vermiş olsaydı sen hak olmayan bir hüküm vermiş olacaktın. Sen ki Resulullah'sın, vahiy alıyorsun. Senin risaletine de gölge düşecekti. Alemlerin mutlak adil Rabbi olarak benim de adaletime gölge düşecekti. Haşa, hiç bunlara Cenab-ı Allah müsaade eder mi? Böyle bir şey olur muydu? Olmazdı. Niçin peki sana zarar veremediler? Niçin ancak kendileri saptılar? Çünkü senin üzerinde Allah'ın lütuf ve rahmeti vardır. Peki nedir bu lütuf ve rahmet? وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ Evet. Ve Allah senin üzerine kitabı ve hikmeti indirdi. Ve sana bilmediğin, önceden bilmediğin şeyleri de öğretti. وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظ۪يمًا Allah'ın senin üzerindeki lütfu, fazlu keremi gerçekten pek büyüktür. Ayet-i kerime Allah'ın lütfunu hatırlatarak başlıyor. Lütfunu hatırlatarak nihayete eriyor. Şairin dediği gibi bi ekramir rusli kunna ekramel umemi. Resullerin en kerimleri, en şereflileri sayesinde biz de ümmetlerin en kerimi olduk. Resulullah'ın üzerindeki lütuf ümmeti olarak Allah'ın izniyle bizlere de payımız nispetinde, kadrimiz nispetinde, değerimiz nispetinde sirayet ediyor. Biz de ondan istifade ediyoruz. Şair çünkü böyle diyor ve doğru bir mantıktır. E en kerim Resulün ümmeti de ümmetlerin en kerimidir elbette. Burada Allah'ın lütfunun ne ile tecelli ettiğini baştan beri açıklanan ayet-i kerimelerde şurası onun anahtarı mesabesindedir. Onu ortaya koyuyor ne ile tecelli ettiğini. Ve enzelallahu aleykel kitabe vel hikme. Allah senin üzerine kitabı ve hikmeti indirdi. Yani Allah senin üzerine kitabı ve hikmeti indirerek evvela seni böyle bir komplonun farkında olmadan bir parçası olmana müsaade etmemiştir. Onların maksatlarını boşa çıkarmıştır. Haksızca bir Yahudinin mahkum edilmesine imkan vermemiştir. Adaleti ortaya çıkarmıştır. Neyle oldu bütün bunlar? Allah'ın yüce peygamberi üzerindeki sonsuz lütfu keremi, rahmeti sayesinde. Bu nedir peki? Müşahhas olarak nedir bu lütuf ve kerem? Rahmet. Ve enzelallahu aleykel kitabe vel hikme. Allah senin üzerine kitabı ve hikmeti indirdi. Kitabı indirdi belli. Hikmet nedir? Bizim bildiğimiz Cenab-ı Allah'ın yüce peygamberine Kur'an-ı Kerim'i indirdiğidir. Kur'an'dan başka ne indirmiş Peygamber Efendimiz'e dersiniz? Allah İmam Şafii'ye gani gani rahmet eylesin. Bütün ilim adamlarımıza. Biz onlara çok şeyler borçluyuz. Cenab-ı Allah bizlerin yerine onları mükafatlandırsın. Cezahumullahu anna hayral ceza diye dua eder. Bizim yerimize Allah, bize yaptıkları hizmetleri dolayısıyla Allah onları en hayırlı şekilde mükafatlandırsın. Gerçekten çok büyük işler yapmışlar. Çok hizmetleri dokundu bizlere. Bunu itiraf etmemiz gerekir ki biz de fazilet ehli arasına katılalım. Çünkü başkasının üzerindeki iyiliklerinin farkında olmayan insanlar gafildir. Bildikleri halde bunu dile getirmeyenler gerektiği takdirde nankördür. Kafiri nimettir. Nimet inkarcısıdır. Vallahi biz bunların tek tek üzerimizdeki lütuflarını saymakla bitiremeyiz. Rabbim bunların hepsini çok daha mükemmel şekliyle bilir. Onların mükafatını da vermesini niyaz ederiz. İşte İmam Şafii burada diyor ki, Allah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kitabı inzal buyurduğu gibi hikmeti de inzal buyuruyordu ki o da sünnet-i seniyedir. O da sünnet-i seniyedir. Onun için sünnete yan gözle bakanlar, şaşı bakanlar İmam Şafii'yi karşılarında önlerinde aşılması gereken bir engel olarak görüyorlar. Sünnet-i Seniyye'ye şaşı gözle bakış kimlerden başlıyor? Ta vaktiyle bir takım Şii usulcülerden başlıyor. Onun için İmam Şafii de şeye başlıyor. Goldziher'e, Şah'ta vesairesine efendim yerine göre Fazlur Rahman'a ve onlardan sonra gelip de onların söylemlerini şu veya bu dozda tekrarlayanlar hep karşılarında İmam Şafii'yi aşılması gereken bir engel olarak görmüşlerdir. İmam Şafii'yi bir ufalayalım, yolumuzdan bir kenara atalım gitsin, ondan sonra kimse gelip de efendime söyleyeyim bu Müslümanların hatırına ya burada ve enzelallahu aleykel kitabe vel hikme nedir? Efendim Kur'an'da yok. Yahu Kur'an okusan var. Ama sen görmek istemiyorsun. Adam diyor ki Kur'an'da sünnetten bahsedilmiyor ki. Şey değil ki. Yani insan ne bileyim, bu gibi ahmakların çok affedersiniz seviyesine düşerek Ulan Kur'an'da senin gibi ahmakların Kur'an okuyacağından da bahsediliyor diyecek. Kur'an okuyup anlayamayan adam bahsediyor yani. Bahsediyor Kur'an-ı Kerim çünkü. Onların diyor kalpleri var, onlarla idrak etmezler. İdrak etmiyorlar zavallılar. Rabbim samimi olarak hidayete talip olan herkese hidayet yollarını sonuna kadar açsın diye niyaz ediyoruz. Onun için aziz kardeşlerim, belki keyfiyeti farklı olabilir. Bize intikal keyfiyeti yine Allah-u Teala'nın takdiri gereği farklı olabilir. Ama bakın bu ayet-i kerime, birçok ayet-i kerimede belki kitap ile hikmet, hikmeti bir yerlerde belki başka şekilde de anlayabilirsiniz. Ama burada hikmetin anlaşılabileceği anlamlardan iki tane mana vardır. Ve enzellellahu aleykel kitabe vel hikme. Bir, sünnet-i seniyye. İki, kitabı fıkh etmek. Kitabı fıkh etmek burada çok zayıftır. Hatta hiç anlaşılamaz. Çünkü kitabı anlamak ayrıca inzal edilmesi gereken bir şey değil. O verilen bir kabiliyettir. Fıkh etmek, anlamak, kavrayabilmek bir kabiliyettir. Ama burada indirdi diyor. Allah senin üzerine kitabı ve hikmeti indirdi. Bunun başka bir şekilde anlaşılma şansı yok ki. Bunun gibi pek çok ayet-i kerime var. İmam Şafii rahimahullah bunları El-Üm'ün başına yazdığı Er-Risale ki usulü fıkhın ilk eseri, ilk örnek eseri olarak kabul ediliyor. Er-Risale'de bunları uzun uzun anlatıyor. وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا Allah'ın senin üzerindeki lütfu pek büyüktür. Çünkü seni Ubeyrik oğullarından efendim bu konudaki töhmetten ne yapmıştır? Kurtarmıştır. لَا خَيْرَ ف۪ي كَث۪يرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ اَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظِيمًا Diyor ki, onların fısıldaşmalarının, Necva'yı birazdan anlatacağız, birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka verilmesini emreden, bir maruf iyilik yapılmasını emreden yahut insanlar arasını düzeltmeyi söyleyen kimselerin fısıldaşması müstesnadır. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ اَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ Kim de bu işi Allah'ın rızasını isteyerek yapacak olursa فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظِيمًا Biz o kimseye pek büyük bir ecir vereceğiz. Necva kelimesi bir topluluk arasında iki veya üç kişinin, daha fazla sayıdaki kişinin diğerlerinden ayrı ve onların şüphelerini çekecek şekilde. Ama özellikle de iki kişinin kendi aralarında fısıldaşması. Bu bir. İki, necva bir toplantıyı idare eden kimseye gidip gizlice bir şeyler söylemek anlamına da gelir. اَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً Ayet-i kerimesi bunu ifade ediyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la özel olarak konuşmadan önce bir sadaka vermekten çekindiniz mi? İleride Kur'an-ı Kerim'in sonlarına doğru gelecek. Allah nasip eder de oralara kadar ömrümüz vefa eder, imkanlarımız müsaade eder de gelirsek, orada da buradan bahsediliyor. Yani manalarından birisi bu. Bir de mutlak olarak kalabalık söz konusu olmaksızın başkası duymasın endişesiyle fısıldaşarak konuşmak demektir. Tamam mı? cemaat arasında 2-3 kişinin veya daha fazla bir topluluğun kendi aralarında, onları dışlayarak kendi aralarında konuşması, ister açık ister yüksek sesle konuşsunlar, o dahi necvadır diyenler de vardır. Niçin peki Cenab-ı Allah bunları yasaklamış? Bunu yasaklamış. Topluluk arasında birileri niye özel olsun? Çünkü öbür insanları bir şekilde rahatsız eder ve rencide edebilir. Yaralayabilir. Üzebilir. Az önce söyledik ya, Kur'an-ı Kerim, Yüce Rabbimiz, müminlerin birbirlerinin kalplerinin kırılmamasına çok dikkat etmelerini istiyor. Mümin, müminin kalbini kolay kolay kırmamalıdır. Hatta hiç kırmamalıdır. Niye kırsın ki? Niye üzsün ki onu? Niye rahatsız etsin ki? Ne zaman caiz olur? İzin alırsınız. İzin alırsınız. Müsaade ederseniz şu kardeşimle özel bir şey konuşmak istiyorum. Onlar da izin verirlerse olur. İzin vermediklerini belli eden bir tavırla olursa yapılmaması, terk edilmesi daha güzeldir. Daha uygundur. Yapılacak olursa ikinci bir şart, caiz olmasının diğer bir şartı, toplantıyı idare edene gelip diyeceksin ki, ya aramızda muhtaçlar var. Sadakaya ihtiyacıları olanlar var. Bu konuda sizler ön ayak olsanız veya bir şeyler söyleseniz, bu güzeldir. Ev marufin. Maruf, aklın ve şeriatın iyi gördüğü her bir şeydir. Çok genel bir kelimedir. Ev islahin beynen nas. Ya biz konuşuyoruz ama aramızda şu iki kişinin arası biraz şekerrenk. Çok iyi değil. Bir yolunu bulup düzeltebilirseniz çok iyi olur. Ha, bu gibi şeylerde bir sakınca yok diyor. Üstelik mükafat da var. Ama ne şartla? Bütün salih amellerin Allah için yapılması şarttır. Çünkü ibadet nedir? İbadet, Allah için yapılması istenen işlerin sadece Allah için ihlasla yapılması demektir. Kim bunu diyor Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa, onu arayarak yaparsa, فَسَوْفَ نُؤْتِهِ اَجْرًا عَظِيمًا. Biz de ona pek büyük bir mükafat vereceğiz. Demek ki Allah'ın rızası nedir? Allah'ın rızası sana büyük bir mükafat vermesidir. Mükafat Allah'ın rızasıdır. Onun için akaid kitaplarında ilim adamlarımız, akide alimlerimiz derler ki cennet Allah'ın rızasıdır, cehennem de onun gazabıdır ahirette. Bu budur. Allah razı olduğu bir kimseyi ne yapar? Onu mükafatlandırır. Gazap ettiği kimseyi de maazallah cezalandırır. İyilik yapmanın, maruf dedik, hepsini kapsıyor. İyilik yapmanın bir takım özellikleri olmalı. Bazı hususlara riayet etmeli. Bu konuda Peygamber Efendimizin amcası Abbas radıyallahu anh'ın çok güzel, çok harika bir sözü var. Ve edebi bakımdan da ayrıca çok yüksek. O ayrı bir şey. Çok hikmetli. Diyor ki, لَا يَتِمُّ الْمَعْرُوفُ اِلَّا بِثَلَاثِ خِصَالِ. Maruf, ancak şu üç özelliği taşırsa, mükemmel olur, tamam olur. Yoksa eksik kalır. Yapacağınız iyilik, şu üç hususu da taşırsa, mükemmel olur. Neymiş bunlar? تَعْجِيلُهُ veya tacili bir selati hisal dolayısıyla, be dolayısıyla. Onu erken yapacaksın. Geciktirmeyeceksin. Zamanı geldi mi derhal yapacaksın. Aman ya Rabbi, şu derin bakışa bak. Madem sen o iyiliğin vaktinin geldiğini görüyorsun, hemen yapacaksın. Başka? Tasgirihi. Onu küçümseyeceksin. Yaptığın iyiliği böyle gözünde abartmayacaksın, büyütmeyeceksin. Allah'ın sana bunca iyiliklerini düşün. Bir de o iyiliği yapma nimetini düşün. En büyük nimet. Senin o iyiliği yapabilme imkanını bulman, o iyiliği yapmandan daha büyüktür, bir nimettir. Yapabiliyorsun ya. Çok kimse iyilik yapmak ister, elinde imkan yok. Sen niyet ediyorsun ve yapabiliyorsun, o imkanı buluyorsun. Allah sana onun sebeplerini halk ediyor. Nice çok kimse senin sahip olduğun nimetlere sahip ama iyilik yapamıyor. Maazallah. Allah sana o iyiliği yapabilme imkanını veriyor ya. Bu da başlı başına bir nimet. Ve sitrihi, setrihi. Ve onu gizli yapacaksın. Öyle, vay benim şöyle iyiliklerim var falan filan. Hayır. Onun kıymetini bırakmaz ki. Demek ki, radıyallahu teala İyilik diyor ancak üç hasletle tamam olur. Onu acele yapacaksın, erken yapacaksın. Gözünde küçülteceksin ve gizli yapacaksın. Şimdi diyor ki ne olur? İza acceltehu fe iza acceltehu henne'tehu. Onu acilen yaparsan o iyiliği yaptığın kimse o iyilikle rahat eder. Mutlu olur. Onu güzel afiyetle sindirir. Ve izâ saggartahu azzamtahu. Sen onu gözünde küçük görürsen onun değerini büyütmüş olursun. Veya olur ya, tesadüfen birileri senin iyilik yaptığını gördü. Ne olacak canım, ne kıymeti var ki? Herkes olsa aynı şeyi yapardı. Bunun öyle söz edilecek bir tarafı yok. Bunu yaptığın takdirde Allah nezdindeki ecri, o iyiliğin sana vereceği ecri daha da büyük olur. Ve izâ setertehu etmemtehu. Onu setredersen, gizlersen o zaman da onu tamama erdirmiş olursun. Tam, eksiksiz yapmış olursun. Yani reklamsız olacaksın diyor. Reklama gönül vermeyeceksin. Reklam da gözün olmayacak. Yaptığın iyiliğin reklamı yapılsın diye bir hevesin olmayacak. Hiç merak etme. En büyük reklam kıyamet gününde yapılacaktır. Allah-u Teala o mahşerde iyilik yapanları da teşhir edecek. İyilik yapanları da teşhir edecek. Kötülük yapanları da teşhir edecek. Dolayısıyla bu gibi şeylere sakın iltifat etmeyelim. Cenab-ı Allah bizleri iyiliği de şartlarıyla kamil manada yapan kullarından eylesin. Her türlü nefsi hastalıklardan muhafaza buyursun. Bedeni hastalıklarımız da varsa onları şifaya kavuştursun. Bedenimizde de ruhumuzda da afiyet versin. Ama bilhassa da dinimizde bize musibet vermesin. İslah beynen nas çok önemli. İnsanların arasını düzeltmek için gizlice fısıldaşabilirsiniz diyor. İster cinayetler, iki kişi birbirine karşı cinayet işlemiş veya birisi diğerine mali bakımdan haksızlık etmiş veya şeref ve haysiyetine dokunacak söz söylemiş. Hangi konuda olursa olsun hepsinde diyor bu arayı düzeltmek umumidir müfessirler. Cenab-ı Allah insanlar arasını, konu ne olursa olsun, anlaşmazlık konusu ne olursa olsun düzeltmeyi emrediyor. Bunun için fısıldaşmak bile mübahtır diyor. Bunda vebal yoktur diyor. Bu en güzel sadakalardan birisidir. Araları bozulmuş olan iki kişinin arasını düzeltmek, birbirlerinden uzaklaşmış kimseleri birbirlerine yakınlaştırmak. Bunlara riayet etmek lazım. Dolayısıyla anlaşmazlık gördüğümüz yerde onu ıslah etmenin, düzeltmenin, anlaşmazlık konusunu adil bir şekilde ama gidermenin yollarını arayalım ki bunun hukuku da etraflı bir şekilde Hucurat suresinde ve Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde etraflı bir şekilde dile getirilmiştir. 115. ayet-i kerimeden itibaren biraz teneffüs verelim. Ara verdikten sonra devam ederiz inşallah.